Je komt uit op 4 keer en de score is 5 in deze tweede ronde. 20 punten, ja, dat is niet voldoende, want er stonden er 70. Dus je komt er 50 tekort, helaas. Ja, helaas. Ja. Nou, toch goed gedaan, zeggen we dan. Hè? Ter aanmoediging ook. En om niet de hele dag te verpesten verder. Hans Maas, dank je wel. Fijn dat je hebt meegedaan. Ik dank ook Jetta Kleinsma voor haar aanwezigheid hier in de studio. En natuurlijk Joost van Wijk, goed dat je er was. Zometeen Sven met 1 op 1. Goedemorgen, Sven. Goedemorgen. Noodoproep van het kabinet gisteren aan gemeenten en provincies om te zorgen voor extra opvangplekken voor de vluchtelingen uit Afghanistan. Omdat het COA over de schoenen loopt. De baas van het COA, Milo Schoenmaker, is mijn gast zo in 1 op 1. NPO Radio 1. Na de hoofdpunten van het nieuws met Dorald Megens. Nederland stopt met evacuaties uit Afghanistan. Vandaag vertrekken de laatste vluchten. België is al gestopt. Frankrijk doet dat waarschijnlijk morgen. Het Nederlandse kabinet spreekt van een pijnlijk moment, omdat er waarschijnlijk mensen op het vliegveld van Kabul moeten achterblijven. Shell gaat elektriciteit en gas leveren aan consumenten. De ACM heeft daar toestemming voor gegeven. Volgens Shell gaat het om CO2-gecompenseerd gas en groene stroom die het bedrijf op de energiemarkt opkoopt van Nederlandse zonne- en windparken. Japanse ziekenhuizen kunnen de aantallen coronapatiënten in het land amper aan. Door de Delta-variant stijgt het aantal coronagevallen de laatste weken flink. Met als uitschieter meer dan 25.000 nieuwe patiënten op één dag. En op de Paralympische Spelen in Japan heeft Nederland vandaag 2 keer goud gewonnen. Zwemmer Rogier Dorsman won de 400 meter vrije slag. En eerder op de dag wonnen baanwielrenners Larissa Klaassen en Imke Brommer de 1000 meter tijdrit. Dankjewel, Dorald. Dennis Mooi, hoe gaat het op de weg intussen? Nou, de N325 van Nijmegen naar het knooppunt Velperbroek is nog steeds dicht tussen het Gelredome en Westervoort vanwege opruimwerk. Ze zijn bijna klaar. Vanochtend vroeg is daar een vrachtwagen gekanteld. Totdat de weg weer open gaat, kan je nog steeds het beste omrijden via de westkant van Arnhem, via de A15 en de A50. NPO Radio 1. KRO NCRW. Op 1. Met Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Nederland stopt dus vandaag met het evacueren van mensen uit Kabul. Het begint te gevaarlijk te worden en dus hebben de Amerikanen die het vliegveld daar beveiligen ons en ook andere landen laten weten dat de evacuatie moet worden gestaakt en dat de Nederlandse diplomaten en de militairen die we daar hebben Afghanistan vandaag zullen moeten verlaten. Ze vertrekken straks met de allerlaatste vlucht. Zo liet het kabinet vanochtend weten en dus zullen veel mensen die in aanmerking kwamen voor evacuatie daar achterblijven. Intussen luidt het kabinet ook een andere noodklok. Het doet een dringend beroep op provincies en gemeenten om te zorgen voor extra opvang van de mensen die Afghanistan wel op tijd hebben kunnen verlaten. Het zijn er te veel voor de reguliere opvang van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers, het COA. Het loopt ze daar werkelijk inmiddels over de schoenen en dus moet er met spoed worden gewerkt aan noodopvang in evenementenhallen en paviljoens, zo schreef de verantwoordelijk staatssecretaris Broekers-Knol gisteren aan de Tweede Kamer. In een brief ook ondertekend door de minister van Binnenlandse Zaken. Milo Schoenmaker is de baas van het COA en hij is vanochtend hier. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat is uw eerste reactie eigenlijk op het staken van die evacuatie? Het lijkt me een dramatisch besluit om te nemen. Als je weet dat er heel veel mensen nog weg willen en dat je dan toch moet besluiten om de laatste vlucht te organiseren, ook voor de mensen die ter plekke erg veel hebben moeten doen en kunnen doen. Dat lijkt me ontzettend lastig. Ja, vindt u het zelf ook dramatisch? Ja, als je die beelden ziet in Kabul. Mensen die de volstrekte wanhoop zitten, hun gezinnen proberen mee te krijgen en dan weer worden weggestuurd. Het doet je wat, dat type beelden. Geeft dit u, hoe cynisch dat ook klinkt, zeker op een dag als vandaag, ook weer wat extra ruimte? Want het betekent in elk geval dat er niet morgen weer of overmorgen weer een hele nieuwe lading vluchtelingen op de stoep staat bij u. Ja, zo kun je daarnaar kijken. Maar we hebben altijd gedacht, iedereen die deze situatie kan ontvluchten in Afghanistan, dat is er één, zeg maar. Dus dat helpt. En daar gaan we een plek voor zoeken in Nederland. Als Nederland de plek is waar ze naartoe komen. Ja. Natuurlijk kan je zeggen, daardoor hebben we, doordat dat nu stokt, hebben we geen instroom meer. Maar we hadden, ook als het door was gegaan, hadden we het kunnen managen. Want we zijn echt heel goed bezig, vind ik, de afgelopen periode om dat netjes te doen. U kunt het managen? Zeker wel. Waarom kwam die brief dan gisteren van het kabinet? Nou, niet zonder hulp. Niet zonder hulp. Kijk, wat COA doet, is de operationele kant van de zaak. Hè. Dus zodra er een kazerne nu door Defensie beschikbaar wordt gesteld, ja, dan zal COA daar de mensen naartoe sturen, onze eigen mensen. Die zal zorgen dat het allemaal loopt, dat mensen een plek krijgen, dat ze ontvangen zijn eerst. U bedoelt, uw organisatie kan het aan, ja, maar er zijn niet genoeg plekken? Nee, dat is het punt. En de nood blijft wat dat betreft hoog? Zeker. We zijn niet voor niets nu al aangewezen op plekken die Defensie voor ons levert. Ja. Super samenwerking. Defensie doet dat echt heel erg mooi. Ja. Die kazernes die bekend zijn. Hè. Maar we hebben ook plekken nodig voor onze reguliere opvang. En die hebben we ook niet. Dus daar zijn we weer aangewezen met name op gemeenten en provincies. Die oproep die gisteren is gedaan om ons daarbij te helpen. Meneer Schoenmaker, we moeten praten. Van harte welkom bij 1 op 1. Ja, de nood is hoog. Zegt u, hoeveel plekken komt u tekort? Wij zitten nu nagenoeg vol, zou je kunnen zeggen. We hebben nu 27.500 mensen in de opvang. Ongeveer 29.000 bedden. Daar gaan er ook nog wel wat van af. Je hebt altijd wel op locaties bedden die je net even niet kunt gebruiken. Dus we zitten nagenoeg vol. Eerlijk gezegd proberen we nu elk beschikbaar plekje nog te vinden. Mm. Wij denken dat we mikken nu op tussen de 2.000 en 3.000 extra plekken die we sowieso op korte termijn nodig hebben. Dus u hebt 2.000 tot 3.000 plekken nodig voor mensen die het land nog binnenkomen? Ja, dat is voor twee groepen. Ja. Sowieso voor de mensen die zich nu dagelijks melden in Ter Apel. Ja. Dat zijn er elke dag meer dan 100, soms 150. Wat zijn dat voor mensen? Die komen uit alle windstreken, zeg maar. Dus dat zijn niet alleen de Afghanen? Nee, er zitten wel Afghanen tussen. Maar dat zijn dan mensen die op eigen kracht en al eerder richting Europa en richting Nederland zijn gekomen. Ja. De Afghanen die nu met de vliegtuigen zijn gekomen, dus die zijn geëvacueerd uit Kabul. Die worden opgevangen in de kazernes, defensieplekken, waar COA dat dan, wat ik net aangaf, regelt. Ja. Die zullen, misschien dat we daar even over gaan praten zo meteen, maar die zullen natuurlijk ook naar COA-locaties moeten op enig moment. Als ze echt besluiten om asiel aan te vragen in Nederland, dan komen ze bij ons in de opvang. En dan moeten ze ook naar locaties. Die plek hebben we nu echt niet. Dus hebt u enig idee om hoeveel mensen dat dan gaat? Wij hebben momenteel opgevangen mensen die dus vanuit Kabul naar Nederland zijn gekomen. Bijna 1600 mensen. Die zijn opgevangen in Zoutkamp, in het noorden van het land, Zeist en Ede. Heumensoord wordt momenteel in gereedheid gebracht. En dan zoeken we nog, ik denk dat we nog wel een vijfde locatie nodig hebben. Met dus alles bij elkaar, 2.000 tot 3.000 plekken? Nou, nee. Het is moeilijk in te schatten hoeveel dat er zijn. Hmm. Maar we hebben ook plekken nodig voor onze reguliere kant. Dus je moet twee dingen onderscheiden. 1 is Afghanistan. Hmm. Daarvan hebben we nu 1500 mensen, wat ik aangaf, tussen de 1500 en 1600 mensen opgevangen. En er komen nog vluchten aan. Tweede kant is de reguliere kant. Dus mensen die uit allerlei windstreken al aanvragen doen. Daar hebben we momenteel ook nauwelijks plek meer voor. En in zijn totaliteit, dus die twee groepen samen, moet je daar voor de korte termijn op rekenen, tussen die 2.000 en 3.000. Maar eigenlijk zegt u, als ik u goed begrijp, dat zonder de evacuatie uit Afghanistan de plekken ook al vol waren geweest. Ja, dat begrijpt u echt goed. Zonder de plekken hadden we al een probleem. Dus zonder Afghanistan, moet ik zeggen, hadden we al een probleem met de plaatsen. Nu komt dit er nog bij. Dus dat maakt het probleem alleen maar urgenter. Niet voor niets hebben de staatssecretaris en de minister die oproep gedaan na gisteren. Ja, maar goed, als het reguliere verkeer van vluchtelingen al zorgt voor gebrek aan plek, had dat dan niet eerder ingeschat kunnen worden, meneer Schoenmaker? Ja, zeker. Ik snap dat u die vraag stelt, maar dat hebben we ook gedaan. Wij hebben dit al wel aanzien komen. Niet de problematiek in Afghanistan, eerlijk gezegd, hoor, dat die zo prominent en snel zou zijn. Maar wel die andere kant, dat we voor reguliere asielopvang steeds krapper zouden komen te zitten. Sterker nog, in 2020, dus een jaar geleden, toen was al duidelijk dat u te weinig plek zou hebben. En toen werd er gesproken over de inzet van twee evenementenhallen in Leeuwarden en in Goes. Maar door COVID ging dat toen niet door. Met andere woorden, de urgentie van het probleem is toch op zijn minst al een jaar bekend. Zeker. Ja, die is al. We hebben de eerste oproep aan provincies en gemeenten gedaan in november 2019. Nou, daar zijn we over in gesprek geraakt. Aanvullende mogelijkheden, aanvullende locaties. Dat liep wel, maar niet hard genoeg. Dus we hebben inderdaad begin 2020 besloten om twee hallen in te gaan richten, Leeuwarden en Goes. In maart ongeveer kwam het coronaprobleem in Nederland. Dat betekende dat we die hallen niet konden gebruiken. Dat betekende ook dat de instroom van nieuwe vluchtelingen stagneerde. De grenzen gingen dicht, er werd niet meer gevlogen. Dus we bleven ongeveer stabiel. En die situatie heeft zich voorgedaan tot in het begin van dit jaar. februari, maart. Toen zijn we ook wat gedaald. Maar nu, vanaf pak een beet mei, zien we de stijging weer. En die zet nu fors door. Dus nou, het probleem is opnieuw urgent. Ja, maar dat had toch iedereen kunnen zien aankomen dan? Ja, we zijn ook al die tijd bezig om nieuwe plekken te organiseren. Maar het is lastig gebleken, de afgelopen 2 jaar dus bijna, om echt substantieel nieuwe plekken te vinden in Nederland. Waarom? Daar zijn een paar redenen voor. De eerste is wel dat er gewoon minder geschikte gebouwen zijn. Daar waar die gebouwen er wel zijn, waren ze vaak al bezet door kantoren. Dan wel werden ze aangekocht door een ontwikkelaar om woningen te realiseren. Wat op zichzelf heel mooi is, want er is een fors tekort aan woningen. Ja. Dat is één. Tweede punt is wel dat ik van burgemeesters, die ik heel veel heb gesproken de afgelopen jaren. U bent jaren, zelf geweest, hè? In Gouda. Ben zelf geweest, ja. Dat ik hoor dat men de urgentie een beetje miste, toch. Er waren geen beelden van vluchtelingenstromen zoals die in 2015 wel op tv kwamen vanuit Syrië. Ja. En men zei, ja, is het nou allemaal wel nodig? We horen er niet zoveel van. En daardoor denken wij dat we toch wat minder makkelijk draagvlak krijgen in de gemeente. Ja, maar burgemeesters zijn toch niet à la Donald Trump dat ze van hun informatievoorziening afhankelijk zijn van televisiebeelden? Zeker niet, maar je moet ook, burgemeesters die moeten ook in een gemeenteraad, dat heb ik ook jarenlang gedaan, ja, uiteindelijk draagvlak creëren, nou ja, en waarom het draagvlak nodig is. Ja. En dan helpt het, ja, hoe wrang dat soms ook is, hè? Want dat is nu ook eigenlijk aan de orde. Als mensen die beelden zien, dan komt er ineens toch weer meer beweging op gang. Ja, goed. 2.000 tot 3.000 plekken hebt u nodig. Minimaal op korte termijn. En wat is korte termijn? Binnen nu en een maand. En hebt u zicht op een oplossing wat dat betreft? Ja, we hebben er ook wel zoveel in de, moet je het zeggen, in het mandje liggen. Ja? Dat waar komen zeggen, ze? Ja, dat ga ik niet hier zeggen. Waarom niet? Nou, omdat burgemeesters heel graag zelf de regie over de communicatie houden. Hmm. Dus als ik nu graag zeggen, we zijn in gemeente A, B en D in gesprek, dan levert dat onmiddellijk daar vragen op. Maar dat doen we niet. Maar die 2.000 tot 3.000 plekken hebt u eigenlijk al in het vooruitzicht, binnen een maand? We zijn erover in gesprek. Of het ook allemaal doorgaat, dat hangt weer af van die gemeenteraden. Dat hangt af van de gemeenteraden. Dat hangt af van de snelheid waarmee we kunnen opereren. Ja. En dat hangt eigenlijk uiteindelijk ook af van het draagvlak in de gemeente. Of ja, we daarmee mee verder kunnen. Ja. En dat is dus voor de korte termijn. Lange termijn moet er meer bij. Omdat wij ook zien dat er gemeenten hebben aangegeven, wij hebben asielopvang, daar willen we toch weer mee stoppen. We hebben een afspraak gemaakt, bijvoorbeeld voor 5 jaar willen we ons aan houden. Ja. Dat betekent dat we die plekken weer gaan verliezen. Dus die zullen ook opnieuw moeten worden ingevuld. Hoeveel plekken verliest u? Wij verliezen er dit jaar nog 1.000. Dat kunnen we eigenlijk momenteel niet hebben, eerlijk gezegd. We proberen daar natuurlijk ook te kijken, kunnen we toch nog wat langer blijven. Maar volgend jaar komen er ook wel weer wat onderhandelingen met gemeenten op ons af. Om te kijken of we daar kunnen blijven of niet. Ja. Dus dat blijft wel continu zo. Dit raakt aan, laten we zeggen, de basisgedachte achter het hele systeem. Ja. Namelijk, de achtereenvolgende kabinetten die we de laatste periode hebben gehad, hebben allemaal ingezet, althans in ieder geval de laatste 2, op opvang in de regio. Om vluchtelingenstromen naar dit land verder te beperken. Tot zover is het juist, hè, wat ik zeg. Dat lijkt me wel. Ja, dat is wel de basisgedachte. Dat zoveel mogelijk in de regio rondom het land van waar de problemen zijn opgevangen moet worden. En dus hebt u de afgelopen jaren moeten afschalen. Ja. En minder geld gekregen. Sterker nog, de afgelopen 6 jaar zo'n beetje de helft minder geld gekregen. Want u wordt per asielzoekersbed betaald. €27.500. Iets meer. Ja. De financiering van het COA is inderdaad ingewikkeld. Dat geldt eigenlijk voor de financiering van de hele asielketen. Maar als ik over COA praat, dan worden wij betaald per opgevangen asielzoeker. Ja. Dus we berekenen aan het begin van het jaar, wat kost nou 1 plek? Ja. En daarna wordt die kostprijs vermenigvuldigd met het aantal mensen dat we opvangen. Zo zit het ongeveer in elkaar. Ja. We zien wel de afgelopen jaren dat betekent dat als de instroom dus minder is, dus de bezetting van COA gaat naar beneden. Mm. Pak een beet van 25 of 27.500 nu. Stel dat die nou zakt weer naar 20.000. Dan worden wij dus betaald voor 20.000 mensen. Ja. Voor die 7.500 plekken die we dan hebben, niet meer. Nee. Dat betekent... En die verdwijnen dus. Ja, dat en betekent... Dus laat u personeel weer vertrekken. Dus krimpt de organisatie. En als we dan zoiets meemaken zoals nu met de evacuatie van Afghanistan. Maar ook, je hoeft maar om je heen te kijken in de rest van de wereld. En het aantal conflictgebieden stijgt weer. Dus de kans op grotere vluchtelingenstromen is ook aanwezig. Het klimaat nog maar daar gelaten. Dat je eigenlijk altijd achter de feiten aanloopt als COA, of niet? Ja, maar dat is ook onder ogen gezien. Dat werd al gezien na de crisis van 2015-2016 met de Syrische problematiek. Ja. Wat gedaan is in die periode, is dat er is gewerkt aan een flexibel asielsysteem. Ja. En dat betekent eigenlijk dat wij willen proberen met alle partners om mensen die geen recht hebben op asiel vrij snel weer te bewegen, terug te keren. Ja, nou, dat is met, om het zacht te zeggen, met wisselend succes. Met wisselend succes, maar het is wel de lijn. En mensen die wel recht hebben op asiel, dat ook vrij snel te onderkennen en die dan snel naar gemeenten te brengen. Ja. Als je dan gaat over die flexibiliteit, dan zeggen we vervolgens, wat we niet meer zouden moeten willen, is dan weer locaties sluiten, dus AZC sluiten. Dat gebeurt wel. Ja, maar wat we dan zouden moeten doen, en daar staan alle, daar staat iedereen ook achter, is dat we dan kijken, probeer nou die locaties open te houden. Ja. Maar probeer samen met de lokale gemeente te kijken wat je met de bedden die je dan even niet gebruikt kunt doen. Ja. Kun je die flexibel gebruiken? Maar eigenlijk zegt u, en dat is dezelfde discussie als met de IC-capaciteit rondom corona, u wilt eigenlijk dus een flexibele schil. U wilt een strategische reserve. Ja, is nodig, zeker. Dus daar pleit u ook voor? Daar pleit ik voor. En dat pleidooi vindt ook gehoor, hoor, ook in Den Haag. Natuurlijk moet je ook weer niet zo ver gaan dat je echt duizenden bedden leeg hebt staan in Nederland. Want het is wel belastinggeld waar het over gaat. Ja, hoeveel wilt u er wel? Nou, wij proberen nu toe te gaan naar een iets andere situatie. Geen lege bedden. Maar bedden waar wij dan in overleg met de gemeente anderen gebruik van laten maken. Even een voorbeeld. Stel dat je 5 AZC's hebt, we hebben er meer. Maar stel dat je er 5 hebt van 1000 plekken. Mm-hmm. Heb je 5000 plekken totaal. Stel nou dat je 4000 mensen binnen hebt. Nou, dan kun je zeggen, dan sluit je 1 van die 5. Wat wij dan zeggen is, nee, dat doen we niet. We gaan op sommige locaties terug naar 800, 700. En die 300 bedden, die gaan we kijken wat we daarmee kunnen doen in overleg met de gemeente. Dat kan dan voor arbeidsmigranten zijn, groot probleem mee. Kan voor studenten zijn, kan voor spoedzoekers zijn. Kan van alles eigenlijk zijn. En dat proberen we zo flexibel te doen, dat we ook weer kunnen groeien op het moment dat we die bedden weer nodig hebben. Dan ben je volgens mij echt efficiënt bezig. Goed, maar u pleit dus voor een strategische reserve van tenminste 1000 plekken. Nou, meer. Dat moet wel iets meer zijn. 2000? Ja. 3000? Ja. Hoeveel? 1000? Ja, dat hangt er een beetje van af hoe flexibel we dat kunnen maken. Maar uw wens is? Tussen de 3 en 5000 hebben we wel nodig, denk ik. Permanente strategische reserve? Ja, maar dan wel flexibel ingevuld, zodat het geen lege bedden zijn, maar we juist snel kunnen schakelen als we ze nodig hebben. Ja. Die moeten ergens komen. Het draagvlak is niet overal in het land even groot. Om opnieuw zacht te zeggen, er vermist iets te zeggen. Nee, dat merken en dat we. Heeft er ook mee te maken dat bepaalde groepen asielzoekenden, om het maar zo te zeggen, die worden vaak ook niet toegelaten tot de procedure, maar goed, die zitten wel bij u in huis, zich niet altijd even netjes gedragen. Ja, dat is een probleem. Het is een relatief kleine groep. Maar daarmee zeg ik niet dat het geen probleem is. Want als het je treft in een gemeente of als individu, hè, dat je te maken hebt gehad met een inbraak of met andere ellende. Ja, lastigvallen van vrouwen. Ja, dat gebeurt. Dus dat maakt wel, dat heeft slecht invloed op het draagvlak. Daar heeft u helemaal gelijk in. Dus zullen er vastgemeenten zijn die zeggen, we hebben die evacuees gezien op het vliegveld van Kabul, die zijn hier van harte welkom, medemenselijkheid, we hebben een verantwoordelijkheid, ook gezien onze betrokkenheid bij de afgelopen 20 jaar in dat land. Laat maar komen, maar niet die anderen. Ja, dat horen we wel eens in gemeenten. Ons antwoord is dan, kijk, wij zijn een organisatie die ervoor moet zorgen dat mensen die zich in Nederland hebben gemeld op een nette manier worden opgevangen. Mm. En dan kun je zeggen, sommige mensen hadden we liever niet willen zien, of het zijn er te veel, of het zijn er te weinig. Dat zijn allemaal politieke vragen. En hoe je daarmee omgaat, daar moet beleid op gemaakt worden. Ja, maar de overlastgevenden zijn vaak mensen die hier geen recht hebben om te blijven. Ja, maar ze zijn er momenteel wel. Nou, en ze gaan ook niet weg. Dus we moeten zorgen dat ze in ieder geval op een goede manier worden opgevangen. Ja. Wat we nu wel aan het doen zijn, is dat we voor de mensen die op het eerste gezicht al heel weinig kans maken op asiel, omdat ze uit een veilig land van herkomst afkomstig zijn, bijvoorbeeld. Ja. Die vangen we dan ook vrij sober op. Waaruit duidelijk blijkt, dit is niet een opvang die gericht is op een toekomst in Nederland. Ja. Je wordt hier opgevangen met de basis die nodig is. Ja. Maar alles is erop gericht om snel weer te zorgen dat mensen terugkeren naar waar ze vandaan komen. Mm. Juist ook om draagvlak te houden voor de mensen die wel vluchteling zijn en waar wel een plek voor moet zijn. Er is nog een ander probleem om het nog ingewikkelder te maken. En namelijk mensen die u opvangt. En die uiteindelijk toegelaten worden tot het land en een verblijfsvergunning krijgen voor een aantal jaar, die zitten ook nog steeds binnen uw muren. Want die kunt u niet kwijt, omdat er namelijk een schreeuwend woningtekort is in Nederland. En dat geldt voor iedereen in dit land, dus ook voor asielzoekers, hoewel die voorrang krijgen bij procedures rondom een woning. Ja. Ja, dat is waar. We hebben 11.000 van de 27.000 wachten op een woning. Ja, u heeft de cijfers, dat is het, 11.000. En van die 11.000 zijn er 6.000 die al langer dan de afgesproken periode van 14 weken wachten op een woning. Dus die zijn nog steeds bij het COA verblijven in afwachting van een woning in de gemeente. Ja, en wij dus zien hoe lastig dat is. Dat zien we ook. Ik ben ook burgemeester geweest, dus ik weet hoeveel moeite gemeenten hebben om die woningen te vinden. Ja. Daar wordt ook echt van alles aan gedaan, maar het duurt wel wat langer. En dat betekent dat mensen langer bij COA verblijven en de bezetting dus hoog blijft. Terug naar de stroom evacuees uit Afghanistan, plus die reguliere stroom waar u het over had en waar u dus 2.000 tot 3.000 plekken voor nodig hebt. En op de langere termijn dus nog meer, zegt u eigenlijk. Ja. U zegt net, we hebben wel een paar ideeën, wat zicht op waar dat dan zou moeten plaatsvinden. Zijn dat sporthallen? Zijn dat evenementenhallen? Zijn het vakantieparken? Wat zijn dat voor plekken? Wij zijn nu overgegaan tot het scenario noodopvang. Dat betekent dat wij inderdaad kijken naar vakantieparken. Mm. Daar hebben we er één van gecontracteerd al. Maar dat doen we vrijwel ieder jaar, eerlijk gezegd. Dat is Duinrell in Wassenaar. Daar kan vanaf half september weer instroom plaatsvinden. We hebben mooi contact mee, dus dat is één. En daarnaast kijken we naar evenementenhallen. Dat is minder prettige opvang, omdat we daar bedden in zo'n hal neerzetten en daar scheidingswandjes in plaatsen. Ja. Ook daar hebben we geïnventariseerd wat is er beschikbaar op korte termijn. En lees dan binnen een paar dagen. En waar kunnen we terecht? We hebben één hal nu uitgekozen. Daar gaan we mee starten vast. Welke? Wordt binnenkort bekend. Laat ik ook weer een beetje bij de gemeente liggen om dat te doen. Anders gaat dat... zoveel evenementenhallen zijn dan ook weer niet in het land. Nee, maar toch nog wel heel wat. Hmm. Ja. En de tweede stap, meneer Kokkerman, is dan, als we daar helemaal niet uitkomen, dan zou het nog crisisnoodopvang zijn. Hè? Zoals die in 2015 is gedaan. Dus dan zou je in de kleinere sporthalletjes in gemeenten terecht moeten. Ja. Nou, dat scenario willen we echt niet. Dat wil echt niemand, want dat is ontzettend onrustig. Maar sluit u uit dat het toch zover zal komen? Nou, kijk, de oproep van minister Ollengren en de staatssecretaris Broekers-Knol van gisteren is duidelijk. Heeft veel opgeroepen. Wij worden ook behoorlijk benaderd nu door gemeenten die zeggen, bij mij kan wel wat. Ook door ontwikkelaars die grond hebben of posities hebben of wat willen. Hoeveel meldingen hebt u gekregen? Of aanbiedingen, of hoe moet je dat formuleren? Ja, de mogelijkheden die onder de aandacht worden gebracht. Ja, hoeveel zijn dat er? Bij mij alleen al, vanochtend al 3. Ja. En dan ben ik ook maar een van de spelers binnen COA die daarmee bezig is. Dus er loopt echt wel wat. Niet alles gaat leiden tot opvang. Ja. Dus ik denk wel dat we erin zouden moeten slagen om dat scenario van crisisnoodopvang, echt die kleinere sporthallen, te vermijden. Ja. Maar dan nog evenementenhallen. Ik bedoel, die blijven ook niet de rest van het jaar leegstaan. Nee. Dus dat is ook voor de korte termijn. Zeker. En dan? Daarom, voor de korte termijn hebben we dus dat echt wel nodig. Die hallen, dat moet je niet langer willen. Vooral niet voor de mensen die er verblijven. Nee. Ja, dan moeten we dus toch, en daarom ook die brief, alternatieven hebben. En provincies en gemeenten wordt nu gevraagd, denk ook voor de langere termijn mee. Voor korte termijn hebben we sowieso wat nodig. Ja. Maar ook voor over een half jaar of iets dergelijks. Mm. Dan moeten we ook weer plekken hebben. En we hopen echt dat die er nu echt gaan komen. Is het het dramatische scenario van tenten in de wereld en in de winter uitzicht? Of houdt u ook nog rekening met tentenkampen die u neer moet gaan zetten?